Bushra lana nilnal muna zalal ana wa falhana wadahru anjaza wa'dahu wal bishru adha mu'lana. Bushra lana nilnal muna zalal ana wa falhana wadahru وسلم يا سلام على النبي.